أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. صدق الله العلي العظيم. دا آیاتونه چې اوس ما تلاوت کړه دا د سورۃ توبې د یو سل و دیارلسم آیات څخه شروع پر یو سل و شپاړسم آیات باندې ختم شو. دا د لومړنیو دوو آیاتو عربه چې د ما قبل سره دا دی چې په ما قبل کې چې دی چې د دې سورۃ د سره څخه ورته وګوري. دجه صورت اغه لمړنۍ آیات کستی شپایا د صورت آیات او لمړنۍ براءت من الله ورسوله ول د الله او د رسول د طرفه څخه بیا ظاهری ده. و هغه خلکو ته چې ستاسو د هغو سره عهد دی چې هغه د مشرکانو څخه دینو نو د هغو سره الله تعالی چې د مشرکان دی بیا ظاهری اعلان کړی. و دا یو پسې په بل آیات کې چې سره غلی وای فنزم نمبر آیات کی فإذن سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ولچ دغه د حرمت میشت چیرې سی بیا د مشرکان چې ارزه خلاص دارل وی اوس نو د دوغه دوار آیاتو خلاصه بارون سره روان د منافقانو د کیسې پر وږي وږي کیسې سره غلی وترنه نه پوری چې راغلی په دا ګردو کې چې وو د مشرکانو څخه قطع رابطه مطلب آیات سرم دغه رقم دی چې الله او رسول د مشرک بیا زار دا د جهاد اوامرم دغه تقاضا کوي چې مطلب سیستر منځ به جوړ الپت نه سره راځي. دا به نه کیږي چې زه د پلانې مشرک سره جوړ مزما ور سره دوستید. خو دا دواړه خبرې چې بیا کدا بیا زاری ده دا چې بیان سوی ده یا دا جهاد دی چې دا بیان سوی دی خو دا د دې دنیا د ژوند سره اړه درلوده چې په دغه دنیاوي ژوند کې ته د مشرک سره جوړه نشې کولی ای مؤمنه دوستي نشې ورسره اعلانولی چې الحمدلله هندوستان مې دوست یا الحمدلله فلانی کافر مې دوست. دا یوازې مشرک نه دي هر کافر سره مؤمن دوستي نشې کولی د زړه دوستي. او اوس نو دی به غډي درته وایي به چې دوست قوایوي چې امریکا دي او بل به پخوا ګډ ول دوست قوایوي چې شوروي دي. اوس ورته وایي چې دا خبره ته سره کم کوي دوست یې څنګه بوجم. یو قرارداد دی قرارداد جلا دی یو دوست دی دوست په لپس چې تعبیر دي کې خود ایمان زیوار سره تړلی. نو د دغه مخ کې مضمون ګرځ دا او چې قطع رابطه د مشرکان او د کافرانو سره د دنیا په ژوند کې اوس چې نن کوم مضمون بیانې راغدا دی چې علاوه دا قطع رابطه به داسې نه وي چې د مثال په تور مز براوزه خو نو چې دی ژوندی کار نه ورسره چې مړ سو پاته خو نو اخله منو چاره مې نه ځنکې علاوه پاته ماته یې پسی لکه د پاته حقیقت نه لري. کدا څوک دعا ورته کوي حرام کوي الله تعالی وي د مشرک دعا څخه منع ولي. خو الله وعده کړی ده چې څوک پر کفر باندې مړ شي د هغه دپاره چې دی جنت د هغه دپاره هېڅ امکان نه لري مغفرت امکان نه لري. ګرده جوړه چې څوک د الله سره کوي پر دغه دنیا چې ژوندی دی ورسره ودی. د زرو کالو مشرک چې توبه وکړي لا اله الا الله محمد رسول الله چې په اخلاص وایي الله تعالی بیا جنتی کوي. او دا چې دوی مړ کېږي په کفر باندې بیا ته دعایې ورته کوي پاتایې ورته کوي هغه ته مغفرت نشته. نو د خلاصه د خبرې سره ووتل چې په خوا چې دا براءت د مشرکانو څه اعلان شوي د دنیا په ژوند کې الله یې مؤیدوي براوې داسې نه دي چې ما چې مړ سو بارانو هغه براءت بیا زارې ختم سو بارانو بیا ستا دوستي برای بیا ته دعایې ورته کوي د دعا وڅې هم منعی دغه رقم کلکه برای بیا ته ورسره قطعي چې دغه نسې ویله چې خدای یې بخښي دغه نسې ویله چې خدای پاکه جنت ورلره ورکړي په دا هغه کې ګناهکار تدا خو یا رب صدا ما قبل سر بل یاد دې چې په دې دغه کې شان نزول وسلری دغه آیاتونه چې زیوا شان نزول یاد دې د رسول علی صلاتو و سلام اکا ابو طالب چې د زکندن وخت سو خو د نبی علی السلام به خیر امداد کړی د کفارو په مقابل کې چې څونه دفاع د نبی علی صلاتو و سلام څخه ابو طالب کړو بل چانه ده کړو نو پر نبی علی السلام ډیر ګران خو قریب دی اکای دی او بیا دغه رقم اکا شه د دوه نه مقابل عرب درې دلی و د جفا کړی نو چې مړ کېدی پیغمبر علی السلام د دلته لا خپل رابطه د قرابت خو ور په یاد و د شه ور په یاد و بار را ل چې را ل هغه چې نبی علی السلام د حضور ته راتلی مخ کلا چې دی یو ابو جهل بل عبد الله ابن امیه د مشرکان د دغه وسط د ناس وخت لا تر برونه یو نبی علیہ السلام چې کښېنست اداره ته برای ودت ویل ولته فقط یو کلمه ووایه زه به دغه کلمه د الله تعالی په وړاندې دلیل وګرځوم چې دغه د مؤمن پر ایمان مړ دی بالا کار ما ته را پرېږده ته به سدا جنت ته ځې ولې خو کار په مخکې دوغه لکه درس وي خو فقط دغه خبره ده چې مشرک دی نو د مشرک لپاره کله مغفرت کړي ولته ځان په موحدینو کې داخل که کلمه د توحید وایه چې لا اله الا الله محمد رسول الله. نبی علیہ السلام چې دا درخواست ورلره ورکړي ابو جیل عبد الله ابن امیہ ورته ورته بارے نو د عبد المطلب دین ته څنګه پرېږدي عبد المطلب د نبی علیہ الصلات والسلام نیکو نو د نبی علیہ السلام نیکو چې په هغه وخت کې د اسلام دین نو راغلی نو هغه دغه د جاهلیت پر دین باندې و بارے نو هغه دین څنګه پرېږدي د پلار د نکلار سره پرېږدي نو د په داسې ورته وکړه بس دغه د نبی علیہ السلام دغه بیا درخواست ورکړ چې کاکا ته کلمه فقط وای لا اله الا الله محمد رسول الله دی به بیا دغه ورته ویل بارل د عبدالمطلب جن پرېږدي د خپل پلار جن پرېږدي دا خو نو سړی نسي کولی دا رقم د پلار نیکه جن چې پرېږدي دا خو غټ پیغور دی نو پر یتیم باندې هغه وراره پر دغه کلمه وایه دغه کشمکش دلته شروع و چې اخري بارا اکا و نبی علیه السلام ته وویل بارل بس زه پر دغه جن باندې د عبدالمطلب منبر خوښ دی چې پر دغه مړ سمه او موږ وایو چې د ویل چې اختر تل ناره علی العهد برای ولور می خوشتی بس سیدی که در جخت ارشه چی دی ارتا مقمی دی پر ارزم پیغور زن تزا ولا که پر ارشه ویسم چی خالق بودر مر وسته پا ما پسی وی چی جوا نگر ده پا غیرت کرکی دلتا چی ده زکندر وقتی دار اینو برای وام واقستی تا ده عرب جهالتون ده رکمه برای ده که نم پا زن پسی نپردم چی دی ده جخ بریدی برای کلیم بویل او پر اراره ویل گر سر اینو پر ارزم بس اگه ده عبدالمطلی پر جنمان ارو برای پر ده رکم برسم د چې دا خبره وکړه چې زه پر دغه جن باندې بس مرګ خوښ دی ایمان نه راوړم پیغمبر علیه صلاتو وسلام خو وسله ورسره ډېر و بارا ویل ورنو زه به همیشه قسم یې واخیستم چې په والله زه به ستا دپاره دعایې کوم د الله څخه به درخواست کوم چې الله تاته مغفرت وکړي تر څو چې الله ما منع نه کړي خو پرېږدم یې نه دا خبره وعده وکړه د سره چې ما الله منع نه کړي تر هغه وخت دې پرېږدم نه زه به په تا پسې دعایې کوم الله ته به زارۍ کوم. نو دا نور اصحاب چې خبر شول چې د رسول الله صلوات و سلام اکا پر شرک مړ شو او دوی وځي پر دم نه دعا یو ورته کوم نو بار به بل صحابي نو خدمت پلار پر شرک مړ شوی دی په خو خو مانو ورته کوي نو چې دی خپل اکا ته کې ځخم خپل پلار ته کوم نو پر مام دغه نه ګران دی خپل به بیا ویل چې ما خو اکا مړ شوی دی مشرک نو چې دی خپل اکا ته کې ځخم خپل اکا ته فرض کبل به بیا ورز ما ما پر شرک مړ شوی دی خدا قریبانو د عرب خو داسې نه و چې پشت مسلمانان راغلي وو خو د نبی علیه السلام د وخت اسلام راغلي خو پلار به پر شرک مړو د بل به نیکه مړو د بل به ورور مړو ګور د خپلو مړو ته به راچېش په شروع کې مخبرات شروع دا د مخبرات دعا یې ورته کوله نو الله پاک دغه آیت کریمه ورته نازل کړي چې د دې څه منعه یاست اوس داسې ورته ګوري و دغه آیت کریمه ته الله وایي ما کانه نه شایي مناسبه ګرسره نه ده لنبی دپاره د نبی اس نبی یوازې خو دغه نبی علیه السلام دی اس نبی ته والذین او هغه خلقو ته هم آمنو چې هغو ایمان راوړی دی نو چې نو نبی و او هغه کسانو ته چې ایمان یې راوړی دی کومه خبره نه ورته شایي نه ده ورته لایق انده یستغفرو چې دی طلب د مغفرت وکړي، بخښنه وغواړي. للمشرکین مشرکان الرعا مشرکان ورته یاد کړه. پس یا لوی ولو کانو اولی قربا، ولو کانو کسهم یدا مشرکان اولی خاویندان قربا د قرابت، کسم ستی سره قرابت لري، پلار دی اکا دی، د نبی د پاره او د مؤمن د پاره دا مناسب نه ده. غیرت کې څنګه قبلی چې دی مشرک دون غیرت منو ستا دین در پای نه کی در سره قبول هغه دی دوزخ دی او جا ور لره ورکړه او ته بیا دغه غیرت نه لري د لپاره چې شي غواړي مخبرتون غواړي تم دا غوښته چې ځه الله تعالی پښته وي اوم دوزخ ځای کې ځنو نو خو دې نه دی وبند لپاره هغه باندې مرس ولې نو ګوره ولو کانو کسهم وی دا مشرکان اولی خاویندان قربا د قرابت نو دې ته دا نه شایي څه وخت من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم دا د مشرک لپاره چې مغفرت نه دی مناسب چې ورته وغواړي من بعد ورسته ما تر هغه تبینه چې روشانه سي لهم دا مؤمنان را دا خبره چې انهم دغه مشرکان او اصحاب الجحیم خاویندان د دوزخ دی په دغه وخت کې دی منع دی نو دا خبره مسلمان ته څه وخت ښکاره کیږي چې دغه سړی خاویند د دوزخ دی دا په دوه صورت کې ښکاره کیږي یا هغه وخت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موجود و هغه وخت کې کدل چې مشرک ژوندۍ وي د وحي په ذریعه علاوه نبی ته شوی وي نبی به د مسلمانانو ته شوی چې دی پر کفر باندې مړ کیږي انو هم په دا ژوند کې د لا دعا نه صورت کولای څه چې ژوندۍ وي ولی خو الله خبر کړی چې د مخ پر کفر اوس چې نبی علیه الصلاه والسلام نشته په وحي باندې مشته نه مرمیږي چې د دې مرګ پر چا کیږي پر شرک کیږي د یو چا قریب دی د مثال په تور کافر دی دلته نو معلومات هغه وخت کول کیږي چې پر دا کوپر مړ شي ا چې مړ شي اوس نو کوی لږ دی د شک او تری د دوه خاو دی دلته دا احتمال شته چې د خدای تر پام لا تش وي کزه شي ځینې خلک د کفار په باره کې دا غلط کوي ته به پر کافر غیر ردی به یو جاهلی خبره ده ته د خدای تر نظر لا تش وي کزه شي کپلانې په باور ته د خدای تر رزق معلومه ده چې دی نه دی شخ پر کوپر مړ دی ته کله خوښ دی ستو د سپوتره ماته کوي نو دغه چې مؤمن ته معلومه سي یقیني چې د اصحاب الجحیم څخه دی علاوه پر د معنا د بیا به مخبرات کی معلومات یا سواد کی په وخت کیږي د پیغمبر په زمانه کې کېدای سو د یو مشرک په ژوند کې د علامه مشته شولې وای چې د پر کوپر باندې مړ کیږي هم د وعده سره راوي نن خو هغه معلومات نشته نن نو دا یقین هغه وخت مې مېږي چې د مرګ پر چا وس پر کوپر کې ما یو نه ولاده کوپر په لار کې مړ شو ازم خو معلومه ده چې اصحاب الجحیم یو سبا یو پاتای ونه سي کولای دا د تبعیره تور ته بس پامی چې الله ولدا نبی او مؤمنانو ته دا نشای قسم قریب دی چې شو ته وغواړي مخبرات څه وخت نشای من بعد ما ورسته تر اخره تبین چې روشانه سي لهم دا مؤمنان لره کوم خبر چې انهم دغه مشرکان اصحاب او خاویندان دي الجحیم د دوزخ نو په دغه وخت کې چې دې ته مخبرات نسی ولر غوښتلای چې د لپاره ته دعا وغواړي کدای څه خبره تاسو وسپوي دلی اسنو اوس نو بار سوال واریږي چې شنو چې نبی علی سلام ځنی من حسو د دغه کار څخه چې وس به واغه ابو طالب ته چې اکا دې خاوین د قرابت تستا سر لته د نسکه ولا چې دعا ورته کوي خود اغه جه د اصحاب الجحیم والي څخه دا خبره معلومه وسه چې د اصحاب الجحیم څخه د خپل کوپر باندې مرس خو سم نمې اقرار ورته وکي بار زما اغه دې فرق پر اغه لارځم اغه د وژخت مې وژا ور کړل نبی څنګه مخبرات غواړي سوال بر دا وایي چې نبی علی سلام خو دا من وس بارې پرېښه قسم خکر چې په ولا درغه وخت درته وغوړم چې الله می منع کی خو الله د دې منع اصحاب دا منع وکړه چې د مخ خپل د پرورو د اکاګانو د پاره مخبرات وشتي ځان را منع کی سوال په زړه کې ورته پاتې شو سوال دا دی چې شو خو ایمش خپل ایمده کې ابراهیمی په ار منځ کې وایي چې اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم دا نو دا ابراهیم علیه السلام پلار خو چې واغه ازر اغه خو مشرک خو ګر سره به تان جوړول به به خرڅول ابراهيم عليه السلام وی استخبار کاوه د خپل پلار د پاره نو اغه خو کړی دی اغه په قران کې مسو ځای نه خرڅوي دی نو دا ویل کا دا اغه شبهه دفع کی چې ابراهيم عليه السلام خو د پلار سره وعده کړی پلار چې خو د مقابله ور سره شروع سره به تان باندې چا مات کړ قصه خو ورته د وسخنو سره نه سره ګرځولې و تان چې مات کړ پلار یو ابراهيم ته اغه ګوت څنډونی کولې چې په اور دې سوځم پلان یې کوم هغه دې کوم هغه دې کوم خدا ابراهيم عليه السلام اخلاق دون کریمانه دوغه شریف اخلاق درلود او بزړه یې ډیر نرم دی ابراهيم عليه السلام برل بس بابا ته خدا غ خبر راته کې مګر زه زما استا سره وعده زستا د پاره د مخبرت دعا کوم نو هغه خو هغه مخبرت واجو استغفار و طلب د بخش یعنی دعا ابراهیم د ابراهیم علیه الصلاه و السلام لابیه د پلار د پاره چ ازر الا مگر و عن موعد کنده جاته څخه د یو وحدی وعده چ ابراهیم وعده کړه و هغه وعده یاهو د خپل پلار سره دغه د وعده ها یاهو ترجمه مفسرین دواره کامه کی دی خدای دی وسما درته وویل د وعده زمیر چ دی چا فاعل دی هغه راجه و ابراهیم ته دی وعده چې ابراهیم علیه السلام وعده کړی وه دغه موعده د چا سر یاهو د زمیر مفصل دی پلار ته راځي اوس د خپل پلار سره بل تفسیر یې داسې کړی دی وعده چې پلار یې وعده کړی وه دا د وعده فعلي زمیر د ابراهیم علیه السلام پلار ته راځي که چې هغه وعده کړی وه ها دغه موعده یاهو د ابراهیم سره هغه داسې راځي په کتابو کې په تفاسیرو کې چې پلار یې ورته ویلي وه چې ابراهیم علیه السلام به دعوت ورکوه بره د سیدي بره بیا زه اسلام راوړم زما ستا سره کول دلته د ته تمه ور پیدا کړې وه نو ده به ګرد مر دعا کوله چې الله پاک زما پلار ته مغفرت وکړي هغه دې وعده کړې ده مغفرت دا منه چې الله پاک هدایت یې په نصیب کړي و ژوندی کافر ته دعا کیږي چې الله پاک مغفرت وکړي مغفرت دا نه منه چې کو پر مرسی وي بخشه مغفرت دا منه چې الله پاک د لې نصیب وکړي چې شي وسی چې اسلام په نصیب سي دا مغفرت نو پر هغه رقم چې بیا دی چې د وعده کړې و دا پلار د ابراهیم علیه السلام سره چې ایمان راوړم ان دوه وعده ما د کړې چې دعا یې مرته کول چې الله مغفرت وکړي منه ایمان په نصیب کې او دا مخکې تفسیر چې موږ وایو هغه بیا دا مطلب شو چې وعده چې ابراهیم وعده کړې و دا پلار سره یا هدا دا وعده یاهو د خپل پلار سره چې دا وعده کړو نو خپل وعده پر کول بریا د پلار د پاره دعا کول چې الله پاک زما پلار او بخښ فلما تبین له فلما هغه وخت تبین د شکار اسوله له دغه ابراهیم ته چې انه دغه د پلار عدو او دشمن دی لله الله لره نو دا څه وخت ورته ښکاره سو چې پلار یې په کفر باندې مړ سو د ته دا خبره روښانه سو نو برای ابراهیم علیه السلام څه وکړ تبر بیزاری وکړه من هو د څخه دلته ګوره د تبینه توری وکارول سو پاکر آیات کې د تبینه توری وکارول سو چې په آیات کې څه وایي چې مؤمنان او نبی ته دا نه شایي چې و مشرک ته مغفرت وغړي څه وخت من بعد ما تبینه چې د ته روښانه سي چې د اصحاب الجحیم څخه دي دلته ام ویل چې ابراهیم علیه السلام چې کوم استغفار کاوه هغه د جه خاطر نه کاوه چې د مشرکانو دوست هغه خو یې وعده تر خوله وتلې وه د پلار سره د وعده د خاطر کاوه مګر چې کوم وخت ورته تبین ورته وسو روښانه سو ورته د هم باره ته بری وکړه بیا زارې وکړه من خو د چا څخه د خپل پلار څخه ان ابراهیم لأواه حلیم کته ورنه ابراهیم علیه السلام وعده د پلار سره ولیکه ول چې ستاسو لپاره مخبرات غواړم پلار او تل ورته چې اچوم قتل کوم جره کمر کم تعذیبونه وعده ورکول او د مخبرات وعده ور سره کول الله یې وجه وای چې د ابراهیم علیه السلام صفات خو نه پرچا کې نست ان به شک ابراهیم علیه السلام لأواه دین نرم مزاجو اخلو پلان یې سره نرم جله دې زړه نه رې دي او واه اصلي ودغه ته وای چې ډیر اوه کوي پر ارچا باندې اوه د زړه سوځي دا څه ګاده دلته یو برای ګل زړه یو دی پر چا وز وز وز خدا وای چې در بدر ما بل وای خاک پسر هم دا بل وای ولکن په څلور شپې څخه کړه دا بل وای مزري درته پروتي ول وز یو زړه دی پر چا وز وز وز معنا څه د چا په غم ورسېږي ابراهیم علی السلام اواه ډیر اوه کوم کی ډیر رحم جلو نو خبر پلار زړه وز کی دغه خاطر وعده ور سره کړه چې ساده پاره زده الله تعالی په دربار کې مخبرات غواړ حلیم او ابراهیم علیه الصلاه والسلام چې حلیم وو بردبار دغه دی چې څوک ستا سره بد کوي چې زغمي دا صفت خو ډېر کمیافته دی اوس چې یو سړی زموږ سره یو وار بد وکړي نو خو سړی پلا ځان ټینګ دوهم وار چې بد وکړي نو بیا په زحمت ځان ټینګ کړي درېیم وار خو بره در خوله نارې د سړي وځي برملا چې دا ظالم ته وګوري زما سره دا رقم کوي ابراهیم علیه الصلاه والسلام حلیم وو مکرر بد د خپلو قریبانو ورسره کول پلار ورسره کول نو د ده هغه حلم بردباري ډېره وه د په مقابله کې د هغو جواب په سختي نه ورکاوه ده د استغفار وعدې ورسره وکړه چې بس بیا زه ستا دپاره د مغفرت وعدې غواړم هغه دغه وجه وه چې ده وعده کړې وه ناکې وعده یې هم نه ورسره کړې کېدای سي په خبره پوهېږي حتی چې دغه ابراهیم علیه الصلاه والسلام ته الله پاک وایي چې زه تا نه رسوا کوم وایي چې ورځ د قیامت سي د قیامت په ورځ باندې نو ابراهيم عليه الصلاه والسلام چې دی خود د پلار پر شرک مرسوي دی خود ته دا معلومه ده چې د رخ ته اعلی اچي برای چې د پلار د رخ ته راکشي ابراهيم عليه الصلاه والسلام و الله ته وای برای یا رب نقطه از ما سره وعده کوي چې ته نرسوا کو تر دغه بالا رسوایی چیز ورته ګورم او زما پلار کشیر و دوژخ تور ورده گرد ده اتل زر قوم چې خلک وای راجمه دي نو خدا گرد دی چې هغه د ابراهيم پلار بوتي و چات و دوژخ ته واچ نو الله عز وجل بروی و نو دس خلص کی دای چې مخبرات و ده ته وکم خو جنت پر کافر و پر مشرک حرام دی کی دای نس امکان نه لري مګر بیا هم ته خپل د پښو خاطر وګور دې چې ورته وویل کښته د مخه خو مقابله دغه مکالمه کې د الله عز وجل سره درخواست یې پیش کړي چې وګوري د ده پلار ته الله تعالی د کاژه رنګ ورکړي کوژ یو حیوان دی په د حیواناتو کې د کاژه په رنګ کې بره اوس یې څوک پیژني خو نه یې پیژني برای نو د کاژه په رنګ کې و دوژخته وګرځي دا قصه چې تاسو ورته د دې قصې څخه خلک سوال کوي سوال دا وایي دی چې دلته دی وایي چې ابراهیم علیه الصلات والسلام ته معلومه شو چې دا د الله دښمن دی نو ته بری یې وکړې بېزاري یې وکړه کومه ده چې بېزاري یې کړې د خو ورځه قیامت هم د الله سره دلایل وایي پر دغه آیت دغه سوال کوي چې نو بېزاري یې کومه ده چې کړې چې په ورځه قیامت الله ورته کشي ابراهیم علیه السلام را وداړي چې تاسو الله سره وعده کړو چې زه نه رسوا کوم دا ودا نه ده چې رسوایي ده نو خدا غدي بیا مغفرت غواړي دا دې بیا مخبرت غواړي جواب یې دغه دی چې دا مخبرت نه غواړي مخبرت غوښتل او د رسوایۍ څخه ځان خلاصول دا جلا خبرې دي دی الله ته نه وایي چې الله پاکه دا وبخښه الله ته دا وایي چې نو هغه رسوایي خو راته ګوري نو دا رسوایي خو کوي معنی د رسوایۍ څخه مې خلاص کړه دا نه ورته وایي چې په جنت کې واچو کېدای شي په دا سوال هم پیدګي است په جواب هم پیدګي است دلته خو موږ څنګه په آیات کې ویل چې ابراهیم ته ښکاره سو دا خبره نو ځان یې بېزار کړي د پلار سوال دغه دی چې کوم دی چې بېزار دی خو په صحیح حدیث کې راځي چې ابراهیم علیه السلام از قیامت اعلی په دربار کې خواست پیشي چې اعلی پاک ته ولته تانه رسوا کوم زما سره جو وعده کړو دا نه درسوي نو دا خدا معنا چې انځه خپل راو بخښه مور رایدا معنا نه چې ما خپل راو بخښه معنا دغه ده چې درسوي چې مخلص کړو رسوي څه معنا دا زما خپل په یو پرده کې دوه رخته واچو چې په دغه رقم خلک نه و پیژنې چې دا د ابراهيم پلار دی انا هغه خواست کړه اعلی قبول کړي برای تور توګر رنگ د کارجسي عباره چې کوشش کوي و چاته و دوه رخته د خلکو سر نه په خلاصي لري چې دا د ابراهيم پلار دی نو اعلی د رسوي څخه اس کوم هغه په معنا د مخبرت نه د هغه مکالمه چې د الله سره دی کی چې توادله بیا نه د کړه تبری وکړه کوم چې تبری کړه تبری در پاینو بره و په لاله نو کې دایسته د دواړو آیاتو په مضمون په یدل یست اول آیات کې کوم خبره را وشول چې لکه په خوا چې د مشرکت څخه امر سوی و چې الله پاک وکړي چې تبری وکړي ځنې بیا زاره سي په ژوند کې په مرګ کې هم ځنې بیا زاره د عیب نور تکه نبی علی السلام مؤمنان ګرد چې خبر کړي دا باندې سوال وارد سو چې ولی ابراهیم علی السلام کول الله ولی ابراهیم علی السلام په خپل پلار سره یو وعده کړو دا هغه وعده پر بنیاد باندې د کړو په سورته ابراهیم کې یو سلویشتم آیات الته بره بیا راځي پاره یو سلویشتم آیات کې هم چې ابراهیم علیه الصلاه والسلام الله ته دیس خواست کی رب نغفر لي ولي والدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب الته دعا د غشت ده هغه دعا چې و هم هغه د وعده په خاطر و چې کړی ده او یا په هغه خاطر چې پلار یې لا ژوندی و دغه د پاره د دعا کول چې خدای مخبرت ورته وکړي زما پلار ته څه معنی هدایت په نصیب کې نو دلته یو خبرې شوې چې یقیني معلومه چې دا په کفر باندې مړ شو هغه ته استغفار کیږي هغه ته نه کیږي که ابراهیم کړی دی هغه د وعدې پر بنیاد باندې دی که په ژوند کې کافر موجود و باره بیا کیږي لکه ابراهیم علیه السلام هغه چې پر ژوند یې ورحمل کړ په ژوند کې ولي کیږي باره د ګناه او د معافۍ مطلب یې دا دی چې خدای هدایت ورته وکړه که دا مطلب دی چې دی پر کفر مړ شي باره یې وبخښه هغه مطلب یې نه دی هغه استغفار په دغه معنا دی نو اوس موږ هم کولی شو چې څو کافر ژوندی باره وایي چې الله پاک مغفرت یې وکړي ګرو مخبرات دا نه مانه چې کفر کفر مرس وي بخشه مخبرات دا مانه چې الله پاک ژوندې د هدایت توفیق ورلره ورکه په دغه معنا ورته کیږي دا مخبرات خاص د ژوندۍ کافر د پاره ولې خود وروسته دا نه د معلومه شته خامخا کفر کفر باندې مرګ کې خپل بره د ساده دعا په خاطر وای الله تعالی اسلام ور نصیب کی نو دا خبره چې خلاص اسول پسې دا نور د آیات چې دي و ما کان الله یغجل قوم دا مسلمانان ته تسلی ورکی دا دو آیات چې مخکې نازل شو بار خو نازل مسلمانانو چې خپل د مشرک پلار د پاره یا د اکا د پاره دعا غوښته بار اریا سوچ او دا څه پیښ شو هم خو مشرک ته دعا غوښته نو د مشرک دعا خو چې دغه خو بد د ګناه د سړی ورته کی نو ګناه چې یو پلا سړی وکي پر دا زړه لږ نو کی تور داخوی د اس په حدیث شریف کې راځي چې بل پلا ګناه وکي نو خبره دا دغه نو کی څه ډیر سي چې بل پلا وکي بار د راغه لا ډیر سي بار د زړه په ګناه وکي داسې محاصره سي چې بار د سي د انسان بار در دین و بې جنې ته ډیر او اچ لکه دا وسمه مسلمانان په کومه راځختای خو په دغه ختای چې ار یو وجن ته په تناور راکشه نه راځي د جن په خبرو ډوریږي ملایانو ته شکنځل کې ولیکي، خو د ده زړه په زنګ کې پیچلی دی. ګناه یې د دغو نه مکررې کړې دي. اوس وایي د وزړه چې لار نه کېږي د هدایت، لار چې نه کېږي د هدایت، ولې هغه اصلي زړه یې پیدا ولاکه چې ګرده په ګناهو کې پیچلی دی. نو خو د اثار او اضرار باره دغسې ډېر دي چې د جن خبره ګر سره چې ورته کوي دی د خولې پیشې کوي ګر سره در سره په زړه کې رحم ورزی لا نه چې بعد از ما د پاره وایي از ما د آخرت د پاره دی نه آخرت ما په خوله در سره مني چې و آخرت ستا نور عملي آخرت دی نه در سره مني دغه وجه. نو مؤمنانو باره موږ خو دا استغفار د مشرکانو د پاره په خپلو قریبانو کې دا خو مو یو وار نه دی غوښتی، دوا واره مو نه دی غوښتی، دا خو مو سل وار اره د ورځې د خپل د پلار د پاره دعا کول اگر چې په شرک مړو د دې ضرار بیرېدل الله تسلي ورکوي چې هغه تیسته تاوان نه کوي. نو هغه ته په معنی وي خبر چې تا کول تاوان هغه وخت ګناه کوي چې مسلمان دې خبر کوي چې دغه کار چې دی منع دی دا مه کوه، دی چې خبر هم څه کوي دلته نو بر هغه تاوان پر رابنا کېږي. وتیسته تاوان نه دی متوجه و د اصحابو ته تسلي ورور وکړي کېدای سي په خبره پوهېږي. الله داسې وایي وما کان نه دی الله الله پاک لیغدل چې الله دې گمراه کړي قوما یو قوم بعد ورسته اذ تر هغه وخت هدا چې هدایت کړي و هم دی چې الله یو چا ته هدایت وکړي بیا یې نو نه ګمراه کوي حتی تر هغه وخته یو بینه چې بیانه یې د الله پاک له هم دوی لره ما هغه ګناوې یتقونه چې دوی ځان ځینې وساتي چې الله د یو چا جن په نصیب کې اسلام یې په نصیب کې بیا یې نو نه ګمراه کوي زړه یې نه وخرابوي تر څو چې هغه د پرهیز شیان ور ونه ښیي. نو چې ور ویښول وروسته کې کوله باره نو بیا چې دی باره ګمراه کېږي. نو اصحابو چې کوم کار کړی و خپلو مشرکو قریبانو ته یې مغفرت غوښتی و دی وایي په دې به زموږ زړه خراب سوی په ګمراهان سوي بوی الله ورنه دا خو تا ته نه معلومه چې دا مکروه کار دی دا بد کار دی. نو په هغه باندې ستا زړه نه خرابېږي د دې په ایسته که دې کول باره تا ته ګناه متوجه ده په ګمراه کېږي کېدای سي په خبره پوهېږي. تسلي و چا ته سول و دغه مؤمنانو ته سوله چې دا مغفرت یې د خپلو قریبانو دپاره چې دا مشرکان غوښتی و داسې وایي وما کان نه دی الله ليغدل چګمرا دي کې قوما یو قوم انا زړه دي ور مسخ کې بعد از ورسته تر هغه هدا چې هدایت کړی هم مدي ته تر هدایت ورسته الله تعالی د شاز له نور ګمرا کې تر څو چې څه چم مونسي حتی تر هغه وخت یو بیان چې بیان کله هم دی لره ما هغه ګناوي یتقون چې دی ځان ځنی وسات هغه حال دا شې په الله ورشي. نو الله وي اوس ما در وښول چې مشرک ته دعا مکو ته دې په ایست کې پلاس ورته پورته کوي چې الله مغفر له ورحمه بارنه بیا د ګمرې خبر ورسره تړلې ده. ان الله بكل شيء عليم ان الله بشك الله بكل شيء فهر شي بن عليم خبردار دي د خپل علم مطابق فیصله کی نو دغه فیصله چې نن درته وکړه چې مشرک ته دعا مکو او تاوان دی لای د خپل علم مطابق کړی د شنه دي چې نه پام چې لکه نه خلک وای برای زما پام نو خبر در خو نه وته د الله په باره کې هغه رقم نه الله د خپل علم مطابق دا فیصله وکړه چې د مشرک ته دعا څخه مانع په هغه صورت کې چې د دا خبره معلومه شي د شک او تلې دي چې شي په کوپر باندې راځي په مرسه معنی چې د شک او تلې دوه ځخې دي بیان نه شي ورته کولای. پس فرمای ان الله له ملک السماوات ان الله بشک الله له دلر ملک پچی د السماوات د اسمان والارض د مزک دام په دا خبر به متصل ده چې ته به دا ګل نه ک نو د خپل پلار د دعا ته جرامه نه کړو څه چې زما خو نو پلار او مشرک دی زما خو خوافه به دي نو ته وا دعا لا مرته کو الله د مزک د اسمان او پچی زما دا قانون زه چلوم په دې کې د ګلو حق نه لري چې ملکان سره جرګه سي چې د خدای قانون ورمات کی یا ملایان سره جرګه سي چې د خدای قانون ورمات کی یا پیران سره جرګه سي دا پاتې علاوه دې بل استقلال چلو. ان الله بشک الله له دلر ملک او پاتشه د السماوات د اسمانو والارض او د مزکی یحیی الا پاک ژوند کول کی خدای احیام الا پاک چې خلق ته ژوند وکي ويميت الا تعالی مړ کول کی چې کوم څوک ژوند دي مرګ ورلر وکي وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير وما نستلكم تسلر انسانا من دون الله ما سوى الله سخه من ولي بل يو دوست سيست پار بل نستګه دوستي چې دغه د الله دوستي د الله زم دوست په دغه خبره کې زه سره دوستي کوم چې مشرک پلار ته دعای مکه کافر اکاته دعای مکه د چې پیغمبر منع کړی کې اصحاب منع کړی الله دا زما سره ولایت دوستي ده ته به دا نه وای چې نو زه د خپل کری بر امن کملای قریب دي زه مې دی نه دی قریب دی دا هغه وخت ستاسو قریب ک مؤمن وای بر مؤمنان چې اخواج سره ورونه دي د مؤمن نه دی پر شرک مرد کې د دوستي دا وی کې دوستي دي الله زما سره ده. وما نستلکم تسدر من دون الله ما سوا د الله من ولي بل ولي ستاسو پار نست بل دوست ولا نصير او نستیس د پاره بل مددگار او کومکیستا کومکونکی دی ام زایمه. نو د دوغ دوار آیاتو خلاصه دا غسوله چې مؤمنان دی خوان نه بدی په اچیر استغفار چې د پاره د مشرکانو یې کړی ول خدای نو خبر په منع د جې په ایست کې ځان ساتي او دی دی خوان نه بدی چې لازم ول را منع کړم الله پاک ما پاتې یی د نو زما نه ځان دی نو زما په حکومت کې به ته چې راځي زما پاتې زما زما نه ځان به قبلې نو د الله تر پاتې سره وتلی سي دالا پاچی خپل مزکو پر پرسمانو مسلط ده ته ولا کای تر مزکه او زیات راسمانو زینو چې وی خلاص یو تل دی به د الله اوامر منی الله زما امر ده غدی چې د مشرک می دغه سغه چکړي دغه سیمه ده قرابت اندرغه چکی چې نه په ژوند سره کولای شي کوم مشرک نه په مرګ سره کولای شي په ژوند کې چې دی امداد نه سره کولای په سب کې نه سره درېدل په مرګ چې مرس دعا یو نه سره کولای چې خدای را معافی کړي الله د جماعه پته نه نبی علی سلام الله ورکو شل چې دا کا ده پاره کړه ته جماعه پته نه نو ابراهیم علی سلام ورکو شل چې پلان ده پاره دعا یو کوي نو چې دا نه زولي ود الله تعالی دوغه ته مورخته نه ته څوک چې دلته ځان کې رونه کې رونه کې چې پلان مشرک دی یا کا مشرک دی یا ورور دی مثال په تور د کفار په خوا کې ولاړی ته دعای ورته کوي په تاوی اخلي د دې څخه هم منعی نو الله عز وجل دې مشتد الله تعالی ولایت را نصیب الله تعالی مجد کفار او مشرکان د دوستی څخه اله عالم وسات چې دعوانا الحمد لله رب العالمين.